Erasmi de copia verborum ac rerum, caput trigesimum sextum, quibus modis aequaliter removemus. Vir est neque doctus, neque probus. Nec literis, nec moribus probatus. Vir est non indoctus modo, verum etiam improbus. Vir est ut indoctus, ita et improbus. Non minus improbus, quam illiteratus. Vir est tum indoctus, tum improbus. Aeque indoctus, atque improbus. Quintilianus. Nescias praestare velint, minus an possint. Nescias praestare velint, minus an possint. Id est, tam non possunt praestare, quam nolunt. Tam non possunt praestare, quam nolunt. Pariter et indoctus et improbus. Vir pessimus est, et nihilo doctior. Seneca dixit, flamma deprimi non potest, non magis quam quiescere. Vir cui nihil sit omnino bonarum literarum, bonorum quoque morum tantundem. Breviter, ferme iistem rationibus removemus, quibus tribuimus. Finis capitis.